эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі працягваюць каментаваць штогадовую справаздачу Дзярждэпартаменту ЗША аб стане правоў чалавека ў свеце ў 2011 годзе. Частка справаздачы, прысвечаная Беларусі, якая ў дакуменце называецца «аўтарытарнай дзяржавай», змяшчае моцна крытычныя ацэнкі. Сузаснавальнік незарэгістраванай партыі БХД Павал Севярынец, які адбывае 3 гады хіміі ў Пружанскім раёне за падзеі 19 снежня 2010 году, адзначыў, што партыя Беларуская хрысціянская дэмакратыя ўжо некалькі гадоў не можа атрымаць рэгістрацыю, што таксама не абмінулі ўвагай назіральнікі з ЗША. Становішча з правамі чалавека ў Беларусі пагаршаецца. З 2010 года просто пайшоў абвал. І зараз цяжка казаць увогуле пра гарантыю нейкіх правоў. Справа не ў тым, што нешта парушаецца, нешта не парушаецца, уціск і парушэнні практычна ва ўсіх абласцях. Некаторыя проста задакументаваныя, пра іх гавораць і пішуць, а некаторыя яны ўжо выяўляюцца нормай. Тое, што правоў няма у хімікаў альбо ў зняволеных, это самыя вострыя выпадкі, але па вялікім рахунку бяспраўна жыве ўся Беларусь. Што тычыцца нерэгістрацыі палітычных партый, мы ўсё гэта бачым. Што казаць, калі зараз за з'яўленне з белчывым белым сцягам на вуліцы людзей б'юць без суда і следства, проста фізічна, да траўмаў. Што казаць, калі маладафронтаўцаў зараз па абсалютна ліпавых падставах саджаюць на суткі канвеера. Адбыў суткі, саджаюць ізноў. І ўжо спакойна стрымаецца грамадства, на гэта ўжо практычна не звяртаецца ўвага. Гэта азначае, што стан з правамі чалавека насамрэч у Беларусі жахлівы. Лета 2012 года. Побач адбываецца Еўра 2012. У 2014 годзе у нас тут хакей, у гэты самы час у Беларусі проста правал. І, канешне, беларускія ведомствы пры гэтым просяць гранты на новыя турмы. Тут трэба салдата Швейка ўключаць на турмы. Палітвязень Павал Севярынец. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных адрэагаваў на справаздачу Дзярждэпартаменту ЗША па правах чалавека ў Беларусі. У прыватнасці ён заявіў свабодзе. Механизм сбора информации и порядок составления этого доклада не позволяют рассматривать его как заслуживающий доверия документ. Мы не видим необходимости комментировать его содержание. Соединенные Штаты хорошо известны своим использованием правозащитной тематики в качестве инструмента политического манипулирования. Они прекрасно понимают, что таким образом они разрушают доверие и тормозят реальное развитие в этой области. Узконациональные и краткосрочные выгоды для них явно важнее принципов устойчивого международного развития. Это одно из проявлений кризиса американской государственности, которая не хочет принять многополярности и многообразия путей развития современного мира. Заявил свободе прессовый секретарь МЗС Беларуси Андрей Савиных. А старшыня таварыства беларускай мовы былы дэпутат Вярхоўнага Савету Алег Трусаў згодны з высновамі справаздачы Дзярждэпу ЗША ў галіне правоў чалавека ў свеце адносна таго, што ў Беларусі цягам году існавала дыскрымінацыя тых, хто імкнецца карыстацца беларускай мовай. Галіня адукацыі ідзе спад. З кожным годам колькасць беларускамоўных вучняў змяншаецца. І якія мы намаганні не рабілі, міністэрства адукацыі робіць адваротныя з'явы. От, напрыклад, недавно міністр паабяцаў вярнуць выкладанне гісторыі і геаграфіі па-беларуску. Яго намеснік на днях аправерг уласнага міністра. Ну так пра што можна казаць? Ну, у рэкламе там трошку ёсць зрухі, ёсць пэўныя зрухі, мова на транспарце, мова в інтэрнэце даволі актыўна развіваецца. Колькасць моладзі, якая пераходзіць вядома на беларускую мову, павялічваецца, у Менску, па крайняй меры. Але самая праблема жахлівая – это адукацыя. Так што тут не трэба, скажу, хадзіць на чужыя харты, а дастаткова, як кажуць, зайсці ў любую школу, мы гэта ўбачым, што ўсё гэта парушаецца. Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Захад жорстка крытыкуе беларускую ўладу за парушэнне правоў чалавека. Як вы ставіцеся да гэтай крытыкі? Ці лічыце яе справядлівай? А пытанне ў Магілёве. Несправедливо, конечно, критика. Постоянно нарушается права человека в Беларуси. То есть даже не в политической сфере, абсолютно на любых уровнях нарушается. В советские времена по этому поводу говорили, у вас негров не чует. Действия власти внутри своей страны – это действия власти. И критиковать извне – это не совсем этично. Если народ устраивает ее власть, то кому какое дело, что это за власть? Затрудняюсь ответить. То, что отношения Запада неоднозначные, так это, если мы работали с Польшей, они не хотят работать с Беларусью. Поляки, которые работают, далеки от политики, боятся за то, что те деньги, которые они сюда вкладывают, они им не вернутся. Права нарушаются, это само собой. Критика тоже должна быть со стороны Запада. Все правильно. Куда ни глянь, наверное, все порушается. Все затрагивают сферы. К великому счастью, ни я, ни моя семья это на себя не ощущали. Может быть, где-то и проходит это, но это прошло не через меня, а через тех людей, наверное, которые ощутили. Может быть, они вам ответят более подробно. Я сельский житель. Я стараюсь не вникать во все эти передряги. Я, конечно, за права человека, бесспорно. Да они, по-моему, нигде в мире не соблюдаются в полной мере. Критиковать это полезно. Критика тоже как бы двигатель прогресса. Они не просто критикуют, они прессуют, из каких слагаемых это все складывается. И почему? Ну, я не знаю. Народ, конечно, достоин лучшего. К белорусам, по-моему, Европа нормально относится. В каждом государстве есть эти проблемы. И в нашем государстве, не исключение тому, нельзя однозначно ответить на такой вопрос. Живем, как все живут. В каждом государстве свои проблемы. Несправедливое, наверное. Не сталкивалось очень сильно как бы с нарушением прав человека. Я считаю, у нас как бы не ущемляют в этом никак. Абсолютно нельзя сказать, что это правильно. Потому что везде есть нарушения у всех, но нельзя народ придушить. Надо разбираться с теми, кто это делает. Ну, где-то, может, и справедливо. Нарушаются. Справедливо. Конечно, демократии нет такой, как в Америке. Только избранные страны в мире, которые президенты ведут по 20, по 30 лет. А пытание о Могилеве про порушение правов человека у Беларуси. Беларусь чакае конкретных крокаў ад захаду, якія будуць спрыяць нармалізацыі адносінаў, заявіў 24 траўня Александр Лукашэнка. Ці можна сказаць, што дачыненні афіцыйнага Мінску з еўразвязам застылі на стадыі халоднага міру і станоўчага парыву чакаць не даводзіцца? Чым можна патлумачыць сістэматычныя рэпрэсіі супраць моладзевых актывістаў, якія актывізаваліся апошнія тыдні? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк і публіцыст Вадзім Казначэеў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. «Экспертыза свабоды» пазней у нашай праграме. Сёння былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі, а цяпер кіраўнік ініцыятыўнай групы ў справе зменаў выбарчага заканадаўства Дмітры Вус накіраваў дакументы, неабходныя для рэгістрацыі групы ў цэнтральную выбарчую камісію. Вус і яго прыхільнікі хочуць скарыстацца правам заканадаўчай ініцыятывы грамадзянаў і змяніць некаторыя нормы выбарчага кодэксу. Тэму працягвае Владзімір Глот. Дзейнае заканадаўства прадугледжвае змену выбарчых правілаў з ініцыятывы грамадзян. Для гэтага трэба сабраць не меней за 50 тысяч подпісаў выбарцаў. Гэтым і зоймецца ініцыятыўная група, якую спадар ВУС ужо стварыў. Але без яе рэгістрацыі ЦВК і адпаведнага дазволу пачынаць працу нельга. Дмітры ВУС сказаў свабодзе, што паспрабуе выканаць усе працэдуры, якія прадугледжаныя законам. Это надо сделать. Я уверен, Европа, и Америка и Россия в том числе склонны, чтобы власть была легитимной республикой. Никто не заинтересован, чтобы власть изурпирована одним человеком, запугивая людей, поэтому она должна быть демократическим путем избрана. У инициативной группе ВУСа 300 человек. Якія палітычныя сілы вас падтрымліваюць, спыталіся ў ВУСа. Падтрымліваюць палітычныя сілы. Ну, не на словах, а на деле. На деле получаюць только абыкновенныя граждане Республікі Беларусь. Больше ніхто. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька прызнае, што Дмітры ВУС запрашаў яго асабіста ўвайсці ў склад рабочай групы. Я падзякаваў, але ёсць іншыя функцыі задачы, якія павінен вырашаць лідар. А што да ўваходжання сяброў партыі нашых, то мы сказалі, мы вітаем, таму што гэта перасякаецца з кампаніяй за сумленныя выбары без Лукашэнка. Таму хто асабіста пажадаў, тут не было ніякіх перашкодаў. Ну, да таго ж было агучана там, што на пачатку ёсць тысячы чалавек, асоб, якія жадаюць увайсці ў групу, гэта больш чым дастаткова для таго, каб эту ініцыятыву рэалізаваць на практыцы. Канешна, змяняць выбарчае заканадаўства неабходна, сказаў свабодзе спецыяліст у гэтай галіне права Сергей Альфер. Аднак найперш трэба мяняць практыку яго ўжывання. Пытанне стаіць у тым, якім чынам зрабіць, каб людзі выкарыстоўвалі гэты закон. чому у той же Венесуэлі при всім при тим проходять вибори свободно і справедливо, ніхто не говорить, що там фальсифікують серед виніки. У той же М'янмі зараз вона позиція виграла цих там 30 з лишнім мандатів, так сказати, у хунти. І у хунти у мозгах не було фальсифікувати виніки виборів. Ось, а у нас у Білорусі в мозгах нема, каб, так сказати, зробити ці вибори свободними і справедливими. Він такий добрий чоловік, звісно, але ідеаліст, але тим не менш, це ще маленечки-маленечки шажок до того, каб у Білорусі все ж таки верховенство закону існувало. Хай працює. Сказав Свободі спеціаліст у галіні виборчого права Сергій Альфер. З ним гутарив Владимир Глот. Свобода у живым эфире. Свежие новины. Информация только докладная. Анализ проблемы шматбаковы. И завсёды звонки слухачёв. От 6 вечера до полночи. Повтор от 6 до 8 раницы. И круглые сутки в интернете. Ловите свободу. Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. МЗС Білорусі заявляє про кризис американської державності, коментуючи справоздачу Держдепартаменту США по правах чоловіка у Білорусі. Олександр Лукашенко заявив, що чоловік має право сам вибирати, на якої державної мові йому навчатися, на російській або білоруській. Екс-кандидат на президента Дмитро Вус подав у Центр виборкам документи для реєстрації групи для змінів у виборчому кодексі. У Канах освітня прем'єра «У тумані» – фільм, знятий білорусом по народженні, російцем по пашпорті Сергієм Лазніцем. В основі фільму – одноіменний твор Василя Бикова. Жихари і дашники Смолявіцького району передали місцевим уладам підписи для створення ініціативної групи по підрихтовці місцевого референдуму на кон будівництва китайсько-білоруського індустріального парку. Лідери партії БХД заявили про початок акції пам'яті, присвяченої 95-му годкам заснування білоруської християнської демократії. 5 років тому пішов з життя блогер і інтернет-активіст, вебмайстер Радіо Свобода Владимир Катковський. Протягиваем программу. Александр Лукашенко заявил у Полоску, что человек має право сам выбирать, на какой державной мове ему навучаться, российской альбо белорусской. На во что вздымать пытанні, коли яны давно вырашены або спокойно вырашаются сами по себе, заявил Лукашенко, наведываючи у пятницу Полоцкий державный университет. Гэтае пытанне узнікло падчас наведывання президентом библиотеки гістарычнага факультету університету, коли ён убачыў подручники по гісторыі на российской мове. Чаго вы вырашылі перайсці на одну мову, спытаў Александр Лукашенко у чыноўнікаў, якія яго суправаджалі. Навошта лісці ў гэтае пытанне, хоча косіне старшыня Віцебскага аблвыканкаму вывучаць на беларускай мове гісторыю сярэдніх стагоддзяў, хай вывучае. Хоча Радзькоў, першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, вывучаць на расійскай мове, хай вывучае, сказаў кіраўнік Беларусі. Намесніца старшыні таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарына Алена Анісім, каментуючы свабодзе моўныя выказванні Лукашэнкі ў Полацку, адзначыла: А ситуация с подручниками, она такая. Мы задавали пытание и фактично звертались в министерство с тем, как все ж таки география Беларуси, история Беларуси выкладались в школах на белорусской мове, незалежно от мовы выкладания у всех остальных предметов. На что нам был даденный отказ относно того, какие там планы выдания, по каких годах. Ну и у связку с тем, что Казимир Францович, сдается, Фарино выказался на конт того, что не собираются в этом году, 2012-м, переходить на выкладание истории Беларуси на белорусской мове во всех школах, то, видать, и возникло вот это выказывание керовника нашей краины. Спадарня Анісім зазначыла, што прынцыповая пазіцыя ТБМ у гэтым пытанні засталася нязменнай, арганізацыя за тое, каб гісторыя Беларусі выкладалася па-беларуску. Але Анісім прызнала, што навучанне на беларускай мове ў Беларусі рэалізаваць нашмат складаней, чым калі хто жадае вучыцца па-расейску. Мы пра гэта ўвесь час гаворым. Права беларускамоўнага грамадзяніна забяспечваецца намнога горшым права рускамоўнага грамадзяніна. Прадстаўніца ТБМ Алена Анісім. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Канах на кінафестывалі сусветная прэм'ера «У тумані». Фільм, зняты беларусам па нараджэнні, расейцам па пашпарці Сергеем Лазніцам. У аснове фільму аднайменны твор Васіля Быкова. Наш корэспандэнт у Канах Франак Вячорка вядзе онлайн-рэпартаж на сайце Свабоды. Глядзіце фото, відэо, сачыце за падзеямі. А з Франакам Вячоркам перад нашым эфірам пагутарыла Алена Радкевіч. Сёння сапраўдны беларускі дзень у Канах. Ад самай раніцы людзі гавораць і абмяркоўваюць фільм «У тумане», паводле Васіля Быкова, зняты беларуска-украінскім рэжысэрам Сергеем Лазніцым. Учора быў паказ для прэсы, у якім сукупнасці ўзялі ўдзел, паглядзелі каля 2000 журналістаў з розных краінаў свету. З раніцы адбылася прэсавая канферэнцыя. І што мяне здзівіла, шмат пытанняў было палітычных. Напрыклад, журналістка французскага радыё задала першае пытанне і спыталася, гэта фільм пра вайну ці гэта фільм пра сучасную Беларусь і дыктатуру Лукашэнкі. І Сергею Лазніцу прыйшлося выкручвацца і шукаць нейкі асцярожны адказ. Ён сказаў, што такая сітуацыя, як у драме, магла адбыцца ў любой краіне, і гэта фільм не палітычны. Потым я, як Радыё Свабода, задаў пытанне, ці можна сказаць, што гэта фільм беларускі. Сергей Лазніца сказаў, што хутчэй гэта фільм нямецка-аўстрыйскі, але калі беларусы хочуць, то могуць яго лічыць сваім. Ну і самая галоўная падзея, гэта а 4 гадзіне быў урачысты праход па чырвоным дыване, па якім літаральна ўчора ішлі зоркі Роберт Паттінсон, пазаўчора Брэд Пітт, Кайлі Міноуг, Крыстэн Сцюарт, Кірстэн Данст. Сергей Лазніца яшчэ загадзя анансаваў, што будзе ісці пад песні Касі Камоцкай. Прыкладна 10 хвілінаў доўжыўся гэты праход, прагучала двойчы песня «Божа, забяры маё жыццё» Касі Камоцкай і «Паляўнічы ты мой паляўнічы». І, вядома, гэта стварала кантраст з папярэднімі зоркамі, якія праходзілі пад песні «Лэйдзі Гага», Зоўжа Кайлі Міноуг і гуртоў кшталту «Блю», «Юту» і «Бэкстрит Бойз». Франк, а чыя была ідэя выходзіць пад песні Касі Камоцкай? Я думаю, што ідэя была Сергея Лазніцы паставіць музыку Камоцкай. Справа ў тым, што ў фільме няма ніводнай песні, няма ніводнага музычнага афармлення. Рэжысэр гуляе гукамі. Гукамі травы, гукамі вёскі, мычанне кароваў, гук варанай бульбы. І, магчыма, ён першапачаткова планаваў ужыць песні Касі Камоцкай у сваім фільме, і гэта мая гіпотэза, і таму ён ужыў іх падчас праходу па чырвоным дыване. Аднак па характары і па настроі Касі Камоцкая сапраўды выдатна адпавядае гэтаму фільму. Я ўчора стаўся хіба першым гледачом, ну і трэба прызнацца, я пад уражаннем. У пэўны момант я зразумеў, што гэта фільм пра сучасную Беларусь. У прыватнасці, калі нямецкі фашыстоўскі камендант дапытвае сушчэню, і ён яму кажа адкрытым тэкстам: «Вы павінны падпісаць гэтую паперку, і заўтра вы будзеце на свабозе. Вось падпішыце паперку». І мне ўзгадалася гісторыя Саннікава, Статкевіча, Алеся Бяляцкага, Дмітра Бандарэнкі. Ведаце, літаральна фільм з часоў вайны перанёс нас у сучасную Беларусь 2012 года. Ну і, безумоўна, шмат беларускіх элементаў ўжыта ў афармленні. Напрыклад, некалькі героі ходзяць у беларускіх вышыванках, бела-чырвона-белыя аздабленне ўжытыя, беларускія хаты. У першай жа сцэне 6 разоў гучыць слова «Беларусь». 6 разоў. Прынамсі, цяпер усе гледачы, усе госці Каннскага фестывалю ведаюць, што ёсць такая краіна, і гэта ўжо поспех. Ну, якія шансы у беларусаў, як ацэньваюць там у кулуарах у беларускага фільма, беларуска-украінска-расейскага? Я размаўляў з рознымі рэжысэрамі, у тым ліку журы былых фестываляў. Яны сказалі, што фільм мог бы ўзяць прызавыя месцы і нават перамагчы. Аднак ён, маўляў, не трапляе ў трэнды. Сучасныя трэнды, гэта, як мне сказалі, што трэба здымаць кіно пра гомасексуалаў, трэба здымаць кіно пра наркаманаў, пра праблемы сучаснай моладзі. Гэты фільм надта складаны для масавага гледача, а на такому ўзроўні фестывалях перамагаюць фільмы, дзе бяруць удзел зоркі, зорныя імёны. У Сергея Лазніцы няма ні таго, ні іншага, гэта фільм для тых, хто ўмее думаць. Але калі б мы ўзялі, я маю на ўвазе Сергея Лазніцы, ўзяў прыз у нейкай другаснай намінацыі, там, за гук ці за найлепшага актора, актора другога пляна, гэта была б таксама перамога для Беларусі. У любым разе будзем спадзявацца на ўзнагароду ў любой намінацыі. Франак Вячорка з Каннскага кінафестывалю. А ў нядзелю Радыё Свабода будзе весці онлайн-трансляцыю з закрыцця кінафестывалю на нашым сайце свабода.орг. Не прапусціце. У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг. Гості «Свободи» пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях «Свободы». Сёння жыхары і дачнікі Смалявіцкага району перадалі мясцовай уладзе подпісы, сабраныя дзеля стварэння ініцыятыўнай групы, якая будзе рыхтаваць мясцовы рэферэндум. Пытанне, на якое прапануецца адказаць людзям, ці пагаджаюцца яны на будаўніцтва на сваёй зямлі кітайска-беларускага індустрыяльнага парку. Падрабязнасці з месца падзеі паведамляе Вячаслаў Кулік. Ля будынку Смалявіцкага райвыканкаму раніцай гуртаваліся тутэйшыя жыхары, дачнікі, актывісты грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». Кампанія паводле дамовы забяспечвае партнёрскую дапамогу людзям і арганізацыям, якія пратэстуюць супраць плянавага будаўніцтва кітайска-беларускага індустрыяльнага парку на тэрыторыі 80 квадратных кіламетраў. Раней «Свабода» паведаміла, што ініцыяваць мясцовы рэферэндум дачнікі і жыхары Смалявіцкага раёну калектыўна вырашылі на агульным сходзе яшчэ 10 сакавіка. За прамінулы час сабралі неабходную колькасць подпісаў падтрымку ініцыятыўнай групы і вызначылі фармулёўку пытання. Подпісы ў райвыканкам даставілі тутэйшыя жыхары. І вось што паведамла «Свабодзе» спадарня Яніна. Я дастаточна сур'ёзна прачытала все законадательныя акты, которые существуют, і закон о самоуправлении. А што людзі ў вёсцы кажуць? Што гэта іх родзіна. Я не буду да канца стаяць, сражацца за гэту родзіну. У людзей больше нічого нет. Это дом. Ну, у нас нічого ўлада не рабіла. Ніхто нічого не змініла. Мнение наше не изменилось. До размовы долучается спадарня Ирина, жихарка Смолевицкой вёски Заямная. Мы считаем, что мы останемся на своих участках и будем там все, как всегда делали. Определенные люди занимаются вопросами, а люди спокойно работают. Не надо волновать всех. Откуда люди отрывают информацию? К нам никто не приезжает. Никто? Еще пока нигде ничего не строится. У нас же просматривается, мы на горке, где жилая зона будет. Там лес рубіцца. Яшчэ адна наша суразмоўніца Таццяна прызнаецца, што запалоханая магчымым будаўніцтвам кітайскага індустрыяльнага парку і звязана з гэтым пагрозай страціць маёмасць, на якую пайшлі лепшыя гады жыцця. Спадарня Таццяна кажа: «Я пенсионер. Когда у меня была возможность, я зарабатывала деньги, мне это было не в тяжкость. И пришлось, как вот настоящий прораб, я занималась. Второй раз я никогда больше этим не займусь. Это очень тяжелый труд. А тем более, что уже и денег нет». Подсумовывая манекі дня ў Смалявічах з Міхаілам Пашкевічам. Ён актывіст грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». Сёння Міхаіл Пашкевіч у прыватнасці дапамагаў перадаць у смалявіцкі райвыканкам подпісы. Перадусім ён звяртае ўвагу на тое, што сёння чыноўнікі-міліцыянты аніяк не перашкодзілі наведаць райвыканкам и передать подписи. Ну, на самом деле, это не дивно, потому что, я думаю, мы научим эту краину працавать у правовым поле. Мне подается, что все-таки они сами научились уже на своих помылках, что каждый их крок, который они робят супрать нас, каждый их некая репрессия, эти дробное просто хамство и некая подлость, она, на самом деле, делает нам у актыву, а не им. Репортаж Вячеслава Кулика. Лідары партыі БХД заявілі пра пачатак акцыі памяці, прысвечанай 95-м угодкам заснавання беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Да канца году яны плануюць правесці шэраг творчых імпрэзаў і навуковых канферэнцыяў, каб ушанаваць памяць заснавальнікаў БХД. З прапановай падтрымаць акцыю памяці яны таксама звярнуліся да кіраўніцтва каталіцкага касцёла ў Беларусі. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык. Роўна 95 год таму, 25 траўня 1917 году, у Менскім катедральным касцёле адбыўся сход каталіцкіх святароў, які паклаў пачатак беларускай хрысціянскай дэмакратыі, а таксама адраджэнню духоўнасці і дзяржаўнасці Беларусі сіламі духавенства, паведаміла на адмысловай прэсавай канферэнцыі адна з лідараў БХД Валерыя Чарнаморцава. Гістарычнай памяці беларусаў склалася такое, што адраджэнцамі былі ў асноўным сацыялісты і камуністы. На жаль, амаль што забытая памяць пра альтэрнатыўны шлях развіцця беларускага адраджэння як хрысціянская дэмакратыя. І таму мы гэтую кампанію мы прысвячаем усім гэтым людзям, усім хрысціянам, адраджэнцам пачатку сярэдзіны 20-га стагоддзя. Сярод айцоў заснавальнікаў і ідэолагаў БХД былі такія вядомыя хрысціянскія дзеячы, як Адам Станкевіч і Вінцэнт Гандлеўскі, якога фашысты расстралялі на каталіцкі вялікдзень у 1942 годзе. Сёлета спаўняецца 70 год ягонай гібелі. Адам Станкевіч, 120-годзе, якога таксама прыпадае на гэты год, загінуў ад рук бальшавікоў у гулагу. На ўшанаванне іх памяці, а таксама ўсіх дзеячаў хрысціянскага адраджэння, актывісты БХД распачынаюць год памяці, які будзе праходзіць у выглядзе вандровак і экскурсій, мастацкіх выставаў, навуковых канферэнцыяў. Пра галоўную акцыю паведамляе адзін з лідараў БХД Дзяніс Садоўскі. Адна з такіх цэнтральных акцый гэта кампанія по пераназванню вуліц, на якіх знаходзяцца касцёлы, якія маюць савецкую назву, савецкая, ленінская, камуністычная. Мы хацелі бы, каб гэту сітуацыю змяніць, таму у Віцебску ўжо пачалася гэта кампанія збору подпісаў па пераназванню вуліцы. Такія акцыі адбудуцца ў Слонімі, Гародні, Глыбокам, Мьёрах, Мядзілі і шэрагу іншых гарадоў. Безумоўна, спадзяемся, што некаторыя кампаніі дасягнуць свой поспеха. Будзем працаваць з мясцовымі вернікамі, ксензамі мясцовымі, каб таксама яны дапамагалі і аказвалі ўплыў на мясцовую ўладу. Актывісты БХД спадзяюцца, што да акцыі шанавання памяці хрысціянскіх дэмакратаў-адраджэнцаў далучацца палітычныя партыі і рухі, шырокая грамадскасць, а таксама каталіцкі касцёл, гаворыць Валера Чарнаморцава. Гэта не справа партыі, мы ініцыюем гэтую кампанію, але мы хацелі б, каб актыўна далучылася беларуская грамадскасць, гісторыкі і першую чаргу, канешне, каталіцкі касцёл. Всё-такі гэта першую чаргу беларускія ксяндзы, і мы ўжо вось вельмі парадаваліся, што быў усталяваны крыж і малітва адбылася на месцы гібелі Адама Станкевіча ў Тайшэце. Мы спадзяемся, што менавіта касцёл зоймецца за такой справай, як арганізацыя гістарычнай канферэнцыі, прысвечанай ксяндзам, заснавальнікам БХД. Сёння лідары беларускай хрысціянскай дэмакратыі перадалі адмысловы зварот кіраўніцтву каталіцкага касцёла ў Беларусі, а таксама ўсклалі кветкі да крыжа ў катэдральным касцёле ў гонар 95-й гадавіны БХД і ў памяць яе заснавальнікаў. Галіна Бакунчык з Менску. Здымаем такое жыццё. На сайце свабода.org новая рубрыка. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы. Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе. Апрача славы, аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году. Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-SECAM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com. Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі «Радыё Свабоды». Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. МЗС Беларусі заявляе пра крызіс амерыканскай дзяржаўнасці, каментуючы справаздачу дзярждэпартаменту ЗША па правах чалавека ў Беларусі. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што чалавек мае права сам выбіраць, на якой дзяржаўнай мове яму навучацца, на расійскай альбо беларускай. Экс-кандыдат на прэзідэнта Дмітры Вус падаў у цэнтр выбаркам дакументы для рэгістрацыі групы дзеля зменаў у выбарчым кодэксе. У Канах сусветная прэм'ера «У тумане» – фільм, зняты беларусам па нараджэнні, расейцам па пашпарце Сергеем Лазніцам. Аснове фільму аднайменны твор Васіля Быкава. Жыхары і дачнікі Смалявіцкага раёну перадалі мясцовым уладам подпісы дзеля стварэння ініцыятыўнай групы па падрыхтоўцы мясцовага рэферэндуму наконт будаўніцтва кітайска-беларускага індустрыяльнага парку. Лідары партыі БХД заявілі пра пачатак акцыі памяці, прысвечанай 95-м годкам заснавання беларускай хрысціянскай дэмакратыі. 5 гадоў таму пайшоў з жыцця блогер і інтэрнэт-актывіст, вэбмайстар «Радыё Свабода» Владзімір Каткоўскі.